iarăși ne împăcăm. Nu știu de ce te repeți, azi mă cerți mâine mă e. Ar nu scap așa ușor, te fac eu să-ți fie dor. O lume arde la 1, 2, 3, știu deja și simt că vrei. Mânca și zilele. Haide, haide, Tom, nu accepti refuz, nu, nu. Las totul în urmă, nu contează trecutul. O lume arde la zero, minore, nu te quiero. Facem puțin buci și după fie ce-o fi. Ne-am obișnuit deja să ne tachinăm. Stăm supărați un minut și iarăși ne împăcăm.